கட். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نشهد انه قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فجزى الله عنا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمه ورسولا عن قومه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. هي ني سورة العاديات بعد يا كماليزا تفسيري يا سورة لوچا نيوم الزلزال ساسا ان شاء الله تعالى تنقبليان سورة العاديات سورة هي imeitwa kwa jina hili al-Adiyati kutokana na mwanzo wake. Mwenyezi Mungu ameanza kwa al-Adiyati wal-Adiyati, na neno al-Adiyati ni farasi. Viumbe hawa Mwenyezi Mungu ilibidi awalie yamini, na jawabu ya kiapo inakuja mbele. Nayo hii imeteremshwa baada ya kumalizika suratul Asri, ikapatia al-Adiyati katika kuteremka kwake Qur'ani. Lakini bwana mtume akaamrishwa na Mola wake aiweke sura hii baada ya zilzala, kutokana na mpangilio wa sura hadi sura. Na kwa kuwa katika sura al-Zilzala tumeona ndani yake kuna maneno yanayoonyesha yoyote mwenye kufanya amali japokuwa ndogo namna gani, kama ni ya khair ataiona, na kama amali hiyo ni ya shari hata kama ndogo namna gani ataiona. Basi munasaba wake sasa unakuja katika matendo ya vitu. Mwenyezi Mungu ameumba viumbe, na katika viumbe hivyo hapa anakiapia kiumbe hichi kimoja. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'adiyati, na hapa kwa farasi wanaokwenda mbio babhan, huku wakitoa sauti ya kuhema, wanatoa sauti ya kuhema, na ni viumbe vya ajabu kabisa, havina kuchoka. Wakati wanapokwenda mbio viumbe hawa, falmuriyati qadha, basi hutoa moto, chechea za moto, wakati wanapopiga kwato zao katika majabali au katika mawe. Falmuriyati qadha, falmughirati subha, na naapa kwa farasi ambao mashambulizi yao asubuhi wanakuwa na nguvu zaidi. Falmughirati subha, wakati naposhambulia wanyama hawa, faatharna, hutimua, bihi, kwa mshambulio huo, nakaan, vumbi, pakaruka vumbi pahala paka hapaonekani. Nguvu ya farasi na jike lake lolalo, basi huwa pahala hapaonekani. Na katika mawe au majabali hutoka moto, na kwa kuwa farasi hao ni wengi, basi moto unakuwa unawaka kabisa kichakani, mwingi mno. Faatharna, basi wakatimua, bihi, kwa mshambulio huo, nakaan, vumbi, na baadaye fawasatna, wakapenya katikati, mshambulio huo, jamaan, katikati ya makundi ya maadui. Hapa Mwenyezi Mungu anaapa, aksama kasaman, Mwenyezi Mungu ameapa, bil khaili, amewapia farasi, na farasi allati tajri, farasi ambao wanakwenda, wataadu, na kuchupa viunzi, wanaruka farasi pamoja na aliyokuwa mpandaji wake amekaa juu yake. Wataadu bifursaniha, na ukiuka viunzi farasi pamoja na wapandaji wao wako juu ya migongo yao. Lakini almujahidina, wapiganaji hawa wanakuwa ni wenye kupigania jihadi, si wapanaji ovyo ovyo. Fi sabilillah, wenye kupigania jihadi katika kutetea njia ya Mwenyezi Mungu. Isitoshe, wa anfasuha almutasaida, anawapia Mwenyezi Mungu farasi hawa na pumzi zao ambazo daima huwa zinapanda juu. Walivyokuwa wapumbavu kwa farasi, basi wako wanaojenga majumba kifahari kwa kufutana kamari kwa farasi. Wal khaili almusawwama wal an'ami wal harf dhalika mata'u al hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ninyi mnasema zuyina linnasi, pamepambiwa, pamepambwa, imepambiwa kwa ajili ya watu, hubu shawati, kuyapenda mambo ya matamanio. Shetani kapamba na pakapambika kwenye matamanio. Minan nisai, kuanzia wanawake, walbanina na watoto kiume, walqanatira almuqantarati, na imepambwa kwa binadamu mapambo ya marundiko kwa marundiko ya mali, minadhahabi, kuanzia dhahabu, walfidhati na fedha, walkhail, na hawa farasi hawa almusawama, farasi wenye kupangwa sawasawa, wakapendeza na wakawa tayari kwenda kwa mstari katika mashambulizi au kwenda kwa mstari katika starehe tu ya watu kufurahisha. Walkhail musawama. Baadaye nakuja wala naami na wanyama wengine mbalimbali wa kufuga, walharthi na mashamba, makonde, yote hayo kwa hakika, dhalika mataul hayati dunia, yote hayo ni matumizi ya maisha ya kupita kidunia. Wallahu indahu husnul maab, na Mwenyezi Mungu kwa yeye ndio kuna uzuri wa marejeo. Kiumbe ni farasi. Farasi tangu zama za nyuma mpaka leo ni starehe kubwa sana. Na kuna baadhi ya nchi, akenda mtu mgeni mheshimiwa, kama ni raisi au mfalme, ili aonekane kwamba kaheshimiwa na kapokea kwa vizuri, ni kwamba kupokelewa kwake ni kwa farasi na kutembezwa kwake ni kwa farasi. Bado anabaki farasi mpaka dunia hii sasa hivi kuwa ni kiumbe mwenye thamani kubwa sana. Na naam, tupa macho kwenye Qur'ani vile vile, katika suratu Sadi wal Qur'ani bidhikri, utamuona Mwenyezi Mungu katika aya kuanzia ya 30 mpaka 33 anamzungumza mnyama huyu kwa namna yake. Mzingo anasema wa wahabna li Dauda Sulaimana, tulimpa Nabii Daudi mtoto mwanamume Sulaiman, kila mmoja akawa ni mtume, baba mtu mtume na mwanawe mtume. Na mara nyingi imetokezea hivyo, dhurriyatan ba'dhuha ba'dhin, ni kizazi chenye kuhusiana baadhi yao kwa baadhi wengine, kila mmoja akawa na mtume. Wa habna li Dauda, tukampa Nabii Daudi Sulaiman, Nabii Sulaiman, ni'mal 'abdu, mtoto huyu Sulaiman alikuwa ni mje mwema aliyoje. Innahu awwab, hakika yeye alikuwa ni mwenye kurejea kwa Mola wake sana. Pakubwa zaidi pa kuzingatiwa kwenye Qur'ani, idhu uridha alaihi, hebu ikumbukwe siku moja ambayo palihudhurishwa, alaihi, juu yake Nabii Sulaiman, bila ashii, wakati wa jioni jua limeponga, saa kama hizi la asiri hivi, palihudhurishwa kwa Nabii Sulaiman asafinatu, wanyama hawa farasi hawa asafinatu, ambao wanakuwa kimya wakati wamejipanga safu, wakisemeshwa na wakafundishwa kwamba isitokeze sauti yoyote hapo, basi na hamu takakinya kama binadamu mwenye akili. Asafinatu aljihad, na vile vile ni wenye kutoa sauti wakati wanapokwenda na wakati wanaposhambulia, wepesi wa kukimbia wanyama hawa wakimbia hapo, na vile vile ni kimya sana wakati wanapokaa kimya amesimama. Nabii Sulaimani kwake palihudhurishwa sherehe hii, yeye kaipokea vipi ladha hii na kasema nini? Kwa hakika anatufundisha kitu gani Nabii Sulaimani hapa katika jambo ambalo Mwenyezi Mungu anasema, zuyina linnasi hubu shahawati min nisai walbanina walqanatir almuqantarati min aldhahabi walfidhati walkhayl walkhayl. Akasema tena Mwenyezi Mungu walkhayla walhamira walbighala, walkhayla walbighala walhamira litarkabuha wazina wallahu indahu husnul ma'al. Mwenyezi Mungu anasema zuyina linnasi, pamepambiwa, pamepambwa, imepambiwa kwa ajili ya watu, hubu shawati, kuyapenda mambo ya matamanio. Shetani kapamba na pakapambika kwenye matamanio. Minan nisai, kuanzia wanawake, walbanina na watoto kiume. Walqanatir almuqantarati, na imepambwa kwa binadamu mapambo ya marundiko kwa marundiko ya mali. Mina dhahabi, kuanzia dhahabu, walfidhati na fedha. Walkhail, na hawa farasi hawa, almusawama, farasi wenye kupangwa sawa sawa, wakapendeza na wakawa tayari kwenda kwa mstari katika mashambulizi, au kwenda kwa mstari katika starehe tu ya watu kufurahisha. Walkhail musawama. Baadaye inakuja wala naami na wanyama wengine mbalimbali wa kufuga, walharthi na mashamba, makonde, yote hayo kwa hakika, dhalika mataul hayati dunia, yote hayo ni matumizi ya maisha ya kupita kidunia. Wallahu indahu husnul maab, na Mwenyezi Mungu kwa yeye ndio kuna uzuri wa marejeo. Kiumbe ni farasi. Farasi tangu zama za zama za nyuma nyuma mpaka leo ni starehe kubwa sana. Na kuna baadhi ya nchi, akenda mtu mgeni mheshimiwa, kama ni rais au mfalme, ili aonekane kwamba kaheshimiwa na kapokea kwa vizuri, ni kwamba kupokelewa kwake ni kwa farasi na kutembezwa kwake ni kwa farasi. Bado anabaki farasi mpaka dunia hii sasa hivi, kuwa ni kiumbe mwenye thamani kubwa sana. Na naam, tupa macho kwenye Qur'ani vile vile, katika suratu Sadi wal Qur'ani dhikri, utamuona Mwenyezi Mungu katika aya kuanzia 30 mpaka 33 anamzungumza mnyama huyu kwa namna yake. Mzingo anasema, wa wahabna li Dauda Sulaimana, tulimpa Nabii Daudi mtoto mwanamme Suleiman. Kila mmoja akawa ni mtume, baba mtu mtume na mwanawe mtume. Na mara nyingi imetokezea hivyo, dhurriyatan ba'dhuha min ba'dhin, ni kizazi chenye kuhusiana baadhi yao kwa baadhi wengine. Kila mmoja akawa na mtume. Wahabna li Dauda, tukampa Nabii Daudi Suleiman, Nabii Suleiman, ni'mal 'abdu, mtoto huyu Suleiman alikuwa ni mje mwema aliyoje. Innahu awwab, hakika yeye alikuwa ni mwenye kurejea kwa Mola wake sana. Pakubwa zaidi pakuzingatiwa kwenye Qur'ani, idhu uridha alaihi, hebu ikumbukwe siku moja ambayo palihudhurishwa alaihi juu yake Nabii Suleiman, bila ashii, wakati wa jioni jua limeponga, saa kama hizi la asiri hivi, palihudhurishwa kwa Nabii Suleiman aswafinatu, wanyama hawa farasi hawa aswafinatu, ambao wanakuwa kimya wakati wamejipanga safu, wakisemeshwa na wakafundishwa kwamba isitokeze sauti yoyote hapo, basi na amtaka kinya kama binadamu mwenye akili. Safinatu aljihad, na vile vile ni wenye kutoa sauti wakati tunapokwenda na wakati tunaposhambulia, wepesi wa kukimbia wanyama hawa wakimbia hapo, na vile vile ni kimya sana wakati tunapokaa kimya amesimama. Nabii Sulemani kwake palihudhurishwa sare hii, yeye kaipokea vipi ladha hii, na kasema ni kwa hakika. Anatufundisha kitu gani Nabii Sulemani hapa katika jambo ambalo Mwenyezi Mungu anasema, zuyina lilnasi hubbu shahawati min nisa'i walbanina walqanatir almuqantarati min adh-dhahabi walfiddati walkhayl walkhayl. Akasema tena Mwenyezi Mungu, walkhayla walhamira walbighala, walkhayla walbighala walhamira litarkabuha wazina, yake burudika mno, anajionea ladha huko, kimsabi Mwenyezi Mungu sana. Wale farasi walikuwa ni alama ya kumtukuza na kumuadhimisha Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu utaweza kumtukuza zaidi pia utapoangalia viumbe vyake alivyoviumba. Kwani Mwenyezi Mungu anajulikana zaidi katika kuangalia viumbe vyake alivyoviumba, na ukaweka tafakur. Ametaka Mwenyezi Mungu kuwataka viumbe wafikirie aliyoyaumba. Kwani anasema huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Yeye Mwenyezi Mungu ndo wa mwanzo na ndo wa mwisho, na yuko wazi wazi kwa aliyoyafanya, lakini yuko siri, huwezi kumuona dhati yake vile alivyo. Akaweka alama za kumtambua yeye ni kuzingatia aliyoyafanya, na usitake kwamba lazima arina Allah jaratan, kama alivyotaka Mayahudi kumtaka Nabii Musa. Ya Musa, arina Allah jaharatan, tuonyeshe Mwenyezi Mungu uso na macho hivi hivi kwa jahara. Unatambia tu wewe mtume wa Mungu na hivi na hivi, hebu tuonyeshe Mwenyezi Mungu uje naye, unafuatana naye, anatuthibitishia kama mtume wangu huyu muaminini na hivi na hivi. Fa akhadhatkum as-sa'iqatu, ukawachukua Mayahudi usiyahi wa adhabu, kwa sababu walitaka kwa inda na kejeli. Sasa Nabii Suleiman anakuja anaangalia kitu kwa tafakur, tafakuri ambayo anasema an dhikri rabbi, kutokana na kumkumbuka Mola wangu. Na kama mja utaangalia kiumbe cha Mwenyezi Mungu kwa tafakuri ikupeleke kwa Mwenyezi Mungu zaidi, hapo ndipo utapoitambua haki vizuri. Wakati mwingine unamwangalia mpaka mwanao ule mzaa mwenye namna anavyoondokea, mara ameanza kwa kitako, mara ameanza kutambaa, mara ameanza kuota meno, mara ameanza kutoa vijineno viwili vitatu, hajificha kusema. Ukatulia kimya unaangalia, lakini an dhikrillah, kutokana na jambo hili kukupeleka kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hivyo mimi ndo ninakotoka huko, ina maana nilikuwa hivi mimi, ama Mungu mkubwa sikujijua. Lakini leo namwangalia yule mwanangu mimi, bila shaka walionizaa walipata tabu kubwa sana kunipeleka peleka mpaka nikawa mtu mwenye akili yangu timamu. Sasa baada ya kupata akili yangu, ilikuwa mimi lazima zaidi nimjue alioniumba na vile ni waheshimu ambao wamelea. Hapa Mwenyezi Mungu anapia viumbe hivi hivi. Nabii Suleimani anasema inni ahabtu hubbal khairi an dhikri rabbi, mimi nimependezewa nikavutiwa hubbal khairi, kupenda mali kama hii farasi. Farasi ni mali kubwa sana, kuna watu matajiri wakubwa sana kwa farasi, wanacheza kamari tu na wanafuta kufuta kukubwa, wanashinda kushinda kukubwa. Huwezi kuamini masikio yako kama utaambiwa yako mtu anaweza kapata katika mashindano ya farasi mamilioni kama hayo ya dolari ya Marekani. Mtume alikuwa akiitumia starehe hii, lakini na yeye vile vile ilikuwa an dhikrillahi, kutokana na kumkumbuka Mwenyezi Mungu, na alikuwa akitezea farasi hawa, lakini kwa zoezi maalum la kupambana na maadui katika jihadi. Akenda mbio mtume za farasi, na alikuwa shujaa mmoja mzuri sana katika farasi mtume, mpaka siku aliopata fracture ya mguu kwa kujikwaa farasi, mtume akaanguka, ikawa ni sababu ya kupata kama athari ya mguu wa kiume. Ikabidi siku jumu nzima zimepita, hawezi mtume kusimama kusalisha sala ya jamaa, ikabidi nasali kitako tako, na Sayyidina Abubakar Siddiq yuko nyuma yake wima, yeye ndo alikuwa muballigh, anatoa sauti ya takbira au sami Allahu liman hamida, sala yote anaifanya yeye. Mtume akicheza katika farasi, lakini hakuwa akicheza bure kama anashindana wafutane na watu mapesa kwa ajili ya kamari, la, alikuwa kama Nabii Suleimani, inni ahbabtu hubba alkhairi an dhikri rabbi, tokana na jambo la kumkumbuka Mola wangu. Nabii Suleimani akawaangalia farasi hawa, hatta tawarat bilhijabi, mpaka kajiziba na kiziwizi, ikawa sasa jicho lake halioni kitu. Alipokuwa hawaoni, akasema Nabii Sulaimani, rudduha alayya, nirejesheni tena juu yangu, bado kidogo nafsi yangu natakuona tena miujiza ya Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu, sio binadamu tu aliompa akili ndo anaweza kafahamu wahi, ndo anaweza kujua intidhamu, mpaka viumbe kama farasi hakuwapa akili, nao wanajua intidhamu, intidhamu ya kweli kweli, tena wanajua kupiganisha vita vya jihadi, farasi vita vikubwa mno, vita ambavyo binadamu pengine angeshindwa asijue. Farasi kama unavyoona hata katika michezo ya cowboy, farasi kwa wao ni silaha kubwa mno. Na msikilize farasi anapotoa zafir, mlio wake ule katika kuchoka kwake, kuema kwake, ni kwamba hutoa sauti hivi cha farasi yule, aidha anatulia, aidha anajika tayari bwana wake ampande, au anataka kushambulia adui. Basi kwanza hujitia jazba, jazba ile ni sauti ya nguvu. Mwenyezi Mungu inabidi ailie yamini, waladiyati dhabha, na hapa kwa farasi wenye kwenda mbio wakihema na kutoa zafir, sauti nyembamba na nene. Nabii Sulaiman anasema rudduha alayya, nirejesheni kwangu tena farasi hawa niwaone. Aliporejeshewa, fatafika mashan, akawa anawapangusa kwa mapenzi makubwa sana, huku anamdhikiri Mwenyezi Mungu subhanallah, fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Fatafika mashan, akawa anawapangusa, bisuki, kuanzia kwenye miguu miundi yao, wal aanaki, na kwenye shingo, kwa mapenzi makubwa sana, kwamba Mwenyezi Mungu ameumba kuumba kukubwa sana, tena ameumba hakusukuma ovyo. Fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin, ni mtukufu Mwenyezi Mungu mzuri mno kuumba. Nabii Sulaimani kwa jambo hili la tosha kumpeleka kwa Mwenyezi Mungu, lakini dunia imekwenda ikawa sasa farasi wanawapeleka watu kwenye kucheza kamari, sio kwa Mwenyezi Mungu tena. Mali ile imewapeleka binadamu katika kumkufuru Mwenyezi Mungu zaidi, katika kutumia mali zao, huku wengine kufana njaa taabani, chakukila hawana, na wengine wanaugua watoka roho, huku watu wanastarehe kwa farasi. Viumbe wa Mwenyezi Mungu wanastarehea kuwapatia pesa chungu nzima. Na katika dunia kuna watu ambao wanadhiki kubwa sana, huku watu wanastarehea hivi. Tizama jawabu al-qasam itakuja mbele, namna gani binadamu jeuri yake kubwa mno kwa kutumia neema za Mwenyezi Mungu. Badili ya kumpeleka kwa Mwenyezi Mungu zaidi ni kumfukuza, kumtoa kwa Mwenyezi Mungu. Itoshe aya tulosoma, zuyina linnasi hubbu shahawati, hapa sasa imepambwa kwa ajili ya binadamu kupenda matamanio. Minanisa, kuanzia wanawake, walbanina, na watoto wanaume wanaume, walqanatira, na marundiko ya marundiko ya mali, minadhahabi walfidha, katika dhahabu na fedha. Hapa binadamu kapatikana kwa kweli, hapa imepambwa dunia na kama hii. Walkhaili, sio dhahabu peke yake na fedha, na farasi nao, almusawama, wenye kupangwa sawasawa safu zao, na wakawa tayari wanajua kushambulia na wanajua kulinda vivile. Farasi anajua sasa hivi bwana wangu atakuetek, anajua vipi aitek, na anajua kama sasa hivi jeshi langu limezidiwa, anajua namna gani kujilinda na wapi pa kukilia, wapi api ende. Walkhayl almusawama walanami, na wapambiwa binadamu wanyama wengine kama ng'ombe, ngamia na kadhalika kadhalika, walharthi, na mashamba na makonde vile vile vilimo. Dhalika mataa alhayati dunya, hayo yote ni mapambo, matumizi tu katika maisha kidunia. Wallahu indahu, lakini kwa Mwenyezi Mungu, kwake yeye ndio kuna khairun, mali kubwa zaidi, kwa abqa, na ndiyo yenye kubakia milele. Je, kwenye kiapo hiki sasa, ni haya tunayozungumza kwa sababu kwako farasi hakuna, huwaoni, kama wapo wawili watatu wa maonyesho tu, mtu mmoja kaweka kule paje na hivyo wawili watatu tu. Walikuwepo siku za nyuma, watu watu walikuwa nao kidogo, sana sana wapate farasi watu kwa kutumia kwa mambo yao ya mila zao, farasi wa ya Husein, farasi wa ya Husein. Hujaona kitu bado, lakini farasi wako Arabuni bwana, ni wanyama wanawashughulisha wa Arabu akili zao kabisa kabisa, wanatoka akili kabisa. Na wakati huo wa farasi anashindana Mwarabu, anaweza kusikia adhana asiende kwenye kuswali, na akajitia pambani mpaka kuswali salatul fardhi safari, hayakuwa hajafikia kuswali safari kwa hakika, hana sababu hiyo. Na akaweka vipindi vile vitatu kwa ajili ya farasi. Hichi ni kiapo, anaapa Mwenyezi Mungu, haapi mizimu puzi puzi, anaapa kwa farasi bwana. Alichokia pia Mwenyezi Mungu sahihi, jawabu yake ya kiapo inakuja sasa. Innal insana, jawabu ya kiapo ya mwanzo hiyo, ameapa kwa pia vitu vitatu na anakuja na jawabu tatu. Innal insana, hakika ya mwanadamu, lirabbihi lakanudu, kwa mola wake aliyemuumba mlezi wake, lakanudu, ni mwizi wa fadhila. Amepewa jambo jingine, analipa jambo jingine. Alipewa neema lakini anaitumia vibaya. Innal insana, hakika ya mwanadamu, kiumbe huyu, lakanudun, ni mlalamishi wa tabia. Na wako waliofasiri lakanud, ana tabia ya ubakhili na choyo na jeuri kiasi ambacho anakula peke yake, hana haja na mnyonge. Lakanud la yakulu wahidan, anakula peke yake, kwa maana anamsahau mtu wa chini. Na ndiyo maana zikawekwa ibada kama za saumu hizi, angalau tu kuwarejesha binadamu, kuwatoa kule waliko, waanze kuhisi kwamba duu, kumbe katika saumu kuna jambo kubwa sana, natakiwa tuwe nalo wenye uwezo. Watu hawa hawana uwezo, hawa wanaishi vipi hawa? Anaonja mtu ladha ya njaa ilivyo, anaonja mtu ladha ya kiu ilivyo, halafu anamfikiria maskini ya Mungu, kisha baadaye anajitazama yeye hapo alipo ni mzima sahihi, na anaweza kuchagua kinywaji akitakacho na chakula kitakacho akala ikamridhisha katika saumu, pengine akaweka jioni masare yake ya kwamba kake hichi na hichi na hichi, mamilioni ya vitu, na atakwenda wapi na wapi na wapi. Lakini kuna mwingine kafikwa na kadhia ya Mwenyezi Mungu, pengine kuna baadhi ya vitu hawezi kuvila, anavitamani tu, na siku atotumia vitamdhuru, pengine kaambiwa chumvi sasa itabidi kabisa au punguza sana, pengine kaambiwa utamu utamu sasa usiukabili, hakufai, utakudhuru. Mwenye uwezo tena ni mzima, anatumia kitakacho, basi saumu itampeleka mtu mpaka kumfikiria mwenye njaa na mwenye maradhi vile vile, kwamba duh, kuna watu katika dunia wana shida kubwa sana. Ladha ya chakula anaoipata baada ya saumu ni kwamba anamfikiria mtu ambaye pengine hana ladha chochote kile, hali kwa kuchagua kama anachagua mimi, anakula asife tu, anakula aweze kusimamisha mgongo wake ili kumtaja Mwenyezi Mungu apate kufanya ibada, lakini hana cha kuchagua. Binafsi ya chakula kinaweza kumdhuru mtu. Jawabu ya kiapo baada ya farasi hawa, Mwenyezi Mungu anasema innal insana, hakika ya mwanadamu, lirabbihi, kwa mola wake, lakanudun, ni mwizi wa fadhila. Amekosa sana kabisa fadhila. Nini kapewa na mola wake? Badili ya kumvuta kwenye mapenzi ya mola wake ni kwamba sasa anaingia kumsahau na kumkufuru, na hataki hata amri yake Mwenyezi Mungu. Mlango gani huu? Mlango huu, ayuha almuslimuna, khaslatun dhamima, ambalo baya mno, lenye kulaumiwa, lenye kutukanwa, hapa kwenye kiapo hichi. khaslatun dhamimatu, ni jambo baya mno. Wa afatun adhima, na ni maharibiko na hasara iliyokubwa mno. Hadhara minha Allahu, ametahadhirisha jambo hili Mwenyezi Mungu, wa rasuluhu, na mjumbe wake. Ghayat at-tahdhiri, wametahadharisha upeo wa mhadharisho. Yatasifu biha, kwa bahati mbaya jambo lenyewe wanasifikana nalo jambo hili, kathiru minan nasi, watu wengi, si mmoja si wawili, wengi. Na sasa amebakia, wala tajidu aktharahum shakirina, huwezi ukawapata wengi wenye kushukuru neema za Mwenyezi Mungu zikawa zimepeleka zimewapeleka katika kumjua Mwenyezi Mungu zaidi. Hapana, neema zimewatoa watu kwa Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana innal insana lirabbihi lakanudu, hakika ya mwanadamu kwa mola wake ni mwizi wa fadhila. Kanudun, hapa kwa pahala anakula peke yake bila kumjali mnyonge, bila kumjali mgonjwa, bila ya kujali amri za Mwenyezi Mungu, anakwenda tu. Lakanudun, jambo gani hili? Khaslatun dhamimatun, ni jambo baya mno. Hadhara minha Allahu wa rasuluhu, amehadharisha jambo hili Mwenyezi Mungu na mjumbe wake. Ghayata tahdhiri, upeo wa kuhadharisha. Yatasifu biha, kwa masikitiko wal asafu shadid, yatasifu biha, wanasifika nalo jambo hili, kathiru minan nasi, wengi watu. Alyauma, siku za leo. Ala, tambueni, wa hiya sifatul kibri, nayo ni sifa ya kibri. Na kimetoka wapi kibri? Baada ya kupewa na kuona dunia ilivyo, na kuona mali ilivyo, na kuona ya kumfurahisha, badili ya kumpeleka Mwenyezi Mungu zaidi, ni kwamba alimtoa akamfukuza. Na ndiyo maana hapa utaona mtihani wa Mwenyezi Mungu ulikuwa umemwendea kiumbe wa mwanzo kabisa katika ardhi hii. Alipowekwa pahala pa mtihani, aliambiwa kula, chagua ukitakacho, isipokuwa kitu kadhaa kadhaa, hiyo usijaribu. Anapimwa kama ataneemeshwa, neema zitampeleka wapi? Kwa Mwenyezi Mungu au zitamkufuru? Ni kwamba kama ataweza kutii amri hii kwanza. A'adhana Allahu wa iyyakum, atulinde Mwenyezi Mungu sisi na nyinyi, minha, kutokana na maradhi haya ya kiburi, maradhi ambayo amehadharisha Mwenyezi Mungu na mtume wake. Qala ba'dhu salafi, wamesema baadhi ya waliopita nyuma wanavyoni, awwalu dhambin, dhambi ya mwanzo kabisa, usiya Allahu, alofanyiwa maasi ya Mwenyezi Mungu bihi, kwa dhambi hiyo, alkibru, ni dhambi ya kibri. Na kibri kimekuja aje? Kimekuja kibri kwa sababu ya kitu. Hivi akiji kibri, innal insana la yatugha limadha an raahu staghna, hakika mwanadamu huwa anakuwa na jeuri kwa sababu ya kujiona katosheka, hana anachohitajia akakikosa. Na hivi hivi ndiyo zuihira linnasi hubu shahawati minan nisai walbanina walqanatira almuqantarati minan dhahabi walfidhati walkhaili almusawamati walan'ami walharth. Vitu hivi vinasababisha mtu kuwa na kiburi kama atakuwa navyo. Akionyeshwa kidogo tu alama, mara inamjia kiburi. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu amesema, wa idh qulna lilmalaikati, ili kuonyesha dhambi ya mwanzo aliofanyiwa Mwenyezi Mungu yakasiwa. Kumbuka tuliposema kuambia malaika, usjudu li Adama, poromokeeni musujudu kwa ajili ya taadhima ya Mwenyezi Mungu aliyemuumba kiumbe huyu, kiumbe wa ajabu kabisa. Fasajadu, amri hii, viumbe waliowekwa, jubilat ala khalqillahi, wameumbwa kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa ibada tu. Hawana kusema tumekubali au kukataa, wao ni moja tu, amri tu basi. Fasajadu, malaika wakasujudu, illa iblis, isipokuwa dhambi ya mwanzo ikapatikana hapa, kibri. Isipokuwa iblis yeye peke yake, aba akakataa hilo, wastakbar, na kajivuna, akafanya kibri. Hapa ndipo hala ambapo amerithi mwanadamu, amemwona kama kwamba kafaidi sana huyu. Baada ya kuneemeshwa akapewa amri akakataa. Wa kana minal kafirina, na kwa moja kwa moja ni miongoni mwa makafiri. Sura Al-Baqara kuanzia aya 34 unapata maelezo hayo, maarufu sana maelezo hayo. Waqad waddaha an-nabiy, na kwa hakika ameweka waziwazi mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam maana al-kibri, ameweka mtume wa Mungu waziwazi maana gani inakusudiwa kwenye kibri. Fil hadithi, akaiweka waziwazi maana hii katika hadithi alladhi rawahu Muslim, hadithi ameisimulia Muslim an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kutokana na Abdullah ibn Mas'ud Mwenyezi Mungu amradhi, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, na yeye kapokea kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, qal, kwa mtume kasema, la yadkhulu aljannata, maana ya kibri ni kwamba hatoingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu, man kana, yoyote yule ambaye amekuwa yeye fi kalbihi, ndani ya moyo wake, mithqala dharratin, ana mfano wa uzito wa chembe dogo ya vumbi. Tumezungumza dharra katika sura Zilzala, wengi waliohudhuria wanaijua nini dharra. Mithqala dharratin la yadkhulu aljannata, mtu anasema hatoingia peponi katu. Man kana fi kalbihi, yoyote ambaye katika moyo wake kuna mithqala dharratin min kibrin, kuna chembe uzito wake mdogo mno kama namna ya dhara, min kibrin, katika kiburi. Aliposema hivi mtume, faqala rajulun, mtu mmoja ikamathiri sana, akajiona haponi kwa namna ya tabia yake alionayo. Hapa inatofautishwa nini maana yake kibri. Yule bwana akasema inna rajula yuhibbu, jamani, lakini mtu anapenda, an yakuna thawbahu hasana, awe nguo zake ni nzuri safi maridadi zimenyoka, nzi hamtui. Ya Rasulullah, na hichi kibri vile vile. Basi wengine tuponi, tutaangamia. Alifahamu vibaya, kumbe tayari ule Uislamu wenyewe nadhifun, ni msafi kabisa. Na unamtaka mtu Muislamu awe nadhifu sana. Mtume kafika pahala anasema, laula an ashuka ala ummati, laiti mimi kama siwaone itabu watu umati wangu, la amartuhum bisiwaki, wallahi ningewaamrisha kupiga mswaki, kusugua meno, ma kulli wudhuin, pamoja na kila wakati napotakutawadha ningewaambia asugue meno, ili muwe safi mnapozungumza na Mwenyezi Mungu na mnaposoma Qur'ani, muwe safi, kwa sababu Uislamu ni usafi mtupu. Lakini nachelea kwamba nitawatwika mzigo mzito umati wangu, laula an ashuka ala ummati, laiti ningekuwa siwaone itabu watu umati wangu, la amartuhum biswaki, ningewaamrisha tu kupiga mswaki, ma kulli wudhuin, pamoja na kila wudhu. Maana yake ni usafi. Sasa huyu bwana kidogo imekanganya, aliposikia kwamba hatoingia peponi, yoyote ambaye katika moyo wake mna mithqali dharratin min kibrin. Masahaba walikuwa katika jambo la kuwapatia thawabu wanapopanalo. Mtume akitamka kitu cha kuwapatia thawabu watu watafanya kufa kupona mpaka wazipate. Na mtume kama katamka jambo lenye kuhatarisha kwamba watu watakuwa kwenye adhabu na watakosa pepo mzingu, basi masahaba walikuwa na hadhari kubwa sana. Huyu bwana anasema inna rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasana, ya Rasulullah, mtu anapenda awe yeye na nguo zake nzuri maridadi, wana lahu hasanatan, na kiatu chake kizuri maridadi. Mtume akajibu, qala, mtume akamwambia, la, hukunielewa, inna allaha jamilun, hapo sipo kwenye kiburi, hapo kiburi kichingine kabisa. Mwenyezi Mungu ni mzuri, yuhibbul jamala, na anapenda uzuri vile vile. Nabii Suleiman kaupenda uzuri, wa viumbe mwa Mwenyezi Mungu, farasi. Viumbe hivyo vikamchukua na yeye kumpenda Mwenyezi Mungu zaidi. Akasema, inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi, mimi nimevutiwa nikapenda zaidi mapenzi ya kupenda mali kama farasi, lakini an dhikri rabbi, kutokana jambo la kumkumbuka Mola wangu. Tofauti kabisa na wanavyotoa tafsiri wengine, tafsiri ambazo ni israiliyat za Kiyahudi, kuto kujali vyeo vya mitume na kuwatukana. Tafsiri yake sasa wanafasiri hivi: Nabii Suleimani alipoletewa farasi walimdungua roho. Tafsiri basi, lakini twende kwanza tuione yake. Walimdungua roho, na ni kwamba wakamvutia kiasi ambacho akasahau kila kitu, mpaka ikafika pahala akasema kama siko, inni ahbabtu hubbal khair, mimi nimekwenda kupendezewa na kuvutiwa na kupenda mali kama farasi, an dhikri rabbi, kutokana na jambo la kumsahau Mola wangu. Hili jambo haliwi kwa mtume wa Mungu. An-nabiyyu al-ma'sum, mtume wa Mungu anakuwa kalindwa, kahifadhiwa. Hawezi mtume wa Mungu kuleta jambo katika akbar kabair, kumsahau Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema. Kwa mtume wa Mungu haiwi jambo hilo. Tunaona mitume hapa, mpaka amri ya kwa mjie mwanao, mtume yuko tayari kwa kuwa ni mtume. Ya abati ifal ma tumar, na mtoto naye vile vile anambia babake, fanya baba kama alivyoamrishwa, kwa sababu ni amri hiyo. Satajiduni insha Allah min sabirin, na utanikuta mimi akipenda Mwenyezi Mungu ni miongoni mwenye kuvumilia. Mtume wa Mungu hakuna jambo hilo. Na ukisikia hadithi za kufurahisha na watu kwamba mtume wa Mungu kampeleka mfuasi wake jeshini, ende akauawe kwenye vita, kwa ajili ya kwamba alikuwa na mke mzuri akamtaka yeye mke huyo, hii tafsiri batil. Yataka ibwe vita kwa nguvu zote, haiwezekani kabisa kwa mtume wa Mungu kufanya hilo. Na utakuta kwenye vitabu mbalimbali watu wanazungumziana hivyo. Sasa wanasema tafsiri batil ya kwamba hata tawarat bil hijabi, farasi wale mpaka wakamziba Nabii Suleiman akawaoni. Kisha nipo aliposema sasa, ruduha alayya, kagunduka baadaye. Tazama mambo hayo baadaye, kazindukana sasa kwamba mimi nimekwenda kuzubaishwa na mali kama hii mpaka farasi hawa wasiwaoni, nimeacha kumtaja Mwenyezi Mungu na hivi na hivi, sasa nirejesheni basi. Watashika dabu zao na kukiwa cha mtemakuni, imehusu nini? Farasi wanakosa gani kama viumbe? Hata katika ubinadamu hawamo, hawana akili ya kibinadamu. Utawezaje kumtia makosani farasi kama wanazo akili za kinyamanyama, za kufundishwa wakafundishika na wakafanya kitu fulani, lakini hawana akili za kupokea amri za mitume au kusikiliza kitabu kimesemaje na kuweza kuchagua afanye au aache? Imehususu nini farasi kwa hivyo? Ati Nabii Suleimani aliporejeshewa farasi wale, fatafika mashan bisuki wal aanaki, akawa sasa neno mashan walifasiri, akaanza kwa katakata kwa mapanga, bisuki kuanzia kwenye miundi ya miguu, wal aanaki na kwenye shingo. Imehusu nini? Anawachinja yani, anawachinjia nini? Mashan ni kwa waziwazi, famsahu biwujuhikum, pakini ni mchanga kutaima nyuso zenu, wa aidiyakum, na mikono yenu pakeni. Nani asojua maana ya kupaka lugha ya Kiarabu? Fatafika mashan, basi akawa Nabii Suleimani anawapangusa kwa pakapaka bwana, yani kwa njia ile ile, adhikri rabbi, kutokana na kumkumbuka Mola wangu. Sasa ikawa subhanallah, subhanallah, viumbe, anaonyesha mapenzi yake alionayo. Basi ile farasi ameridhika palaini, mtume wa Mungu anawapenda, anawapapasa, na mnyama ukimuonesha mapenzi atakubali kupokea na atakuonyesha na vile kama utamfanyia masi ya kumpangusa. Lakini unakwenda kwa upande uliolalia manyoya, usende against, na upande mwingine ukimletea kumpangusa ovyo, ataruka, atakuparura, atakasirika, kwa sababu sasa unampapasa sivyo. Lakini kama atagundua huyu mtu ananipapasa kwa namna ya kwamba ananipenda, utamwona naye vile vile iko tayari kupokea penzi yale, namna anavyoingia mwilini wako, namna anavyojikunakuna, namna anavyojiweka katika mapaja yako, ana maana kwamba amekubali kapokea. Basi Farasi wakaridhika, Nabi Suleiman anapapasa kwa huruma na mapenzi ya kwamba inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijabi. Alipoletewa akasema kwanza rudduha alayya, ninejesheni tena, naona mara pili tena nipe tena, nimefika mbali kwa Mwenyezi Mungu kwa viumbe hivi. Fatafika mashan, akawa anawapangusa na sio kwa katakata mapanga, bisu kwenye miundo ya miguu wal aanaki, na kwenye shingo kuwapangusa sio katakata. Anawaulia nini? Kwani wamemkosa nini? Wamemkosa nini nataka waua? Tafsiri ambazo ni batili. Huyo babake huyo ndo kabisa yeye anaambiwa kaua farasi. Babake Nabii Daudi ndo anatuhumiwa kampeleka mfuasi wake vitani ende akauawe kwa ajili ya mkewe. Ni kitu ambacho batil, akingi kabisa katika sifa mitume, ambao sifa yao mitume wakubali kuwa ni maasumuna, wamehifadhiwa, wamelindwa. Lakini watu wanawapata wengine wasiohusika na kulindwa, wanasema kwamba hawa maasumuna, wala hawamo katika maasumuna kabisa kabisa. Na mitume wa Mungu wako tayari kupokea tafsiri batil, mbavu mbaya za kuwatukana mitume, wako tayari kuwaondolea maasumuna maana hiyo, na wale waliokuwa hawana ile ismu ya Mwenyezi Mungu wanawapa sifa ile ya kwamba hawana makosa hao, hata kama wataona sheria hii waifanye, hata kama aya ya Mwenyezi Mungu imesema hivi, lakini madhal amesema huyu maasum ndio hivyo hivyo. Hiyo ni hatari kubwa na msiba mkubwa sana kama umo ndani ya Uislamu, msiba mkubwa sana huo. Ilikuwa Waislamu kwa mitume hata waseme nini, ikiingia kwenye akili hawakiingia, lakini kasema mtume, na mtume sifa yake wama yantiku anil hawa, mola wake anasema haramki ovyo ovyo ovyo, kwamba kapenda kusema tu, in huwa hayakuwa loyasema illa wahyun yuha, isipokuwa ni ufunuo uliofunuliwa kwa amri ya mola wake. Kwa hivyo Nabi Suleimani kwa muradi, kwa madhumuni ni kwamba vilimpeleka viumbe wa Mwenyezi Mungu kumjua zaidi mola wake, na ndivyo itakiwavyo kwa kila mtu viumbe wa Mwenyezi Mungu kumjua Mwenyezi Mungu zaidi. Ukiangalia mimea, basi ikupelekwa Mwenyezi Mungu. Pengine wewe ni mtu wa agriculture, ukipelekwa baharini huoni kitu, hata utajue vipi? Wewe mkulima, wewe na ardhi na ardhi na wewe, basi mambo yako ni kutazama katika ukulima wako. Mwenyezi Mungu utamjua kwenye ukulima. Na mwingine naye yeye ni mwanaanga, anataka apewe habari astronomy, apewe sayari, ajiulishwe na achuliwe mpaka akaone hasa namna ilivyo mzunguko ulimwengu katika sayari, hapo ndipo atapomjua Mwenyezi Mungu zaidi. Mwenyezi Mungu anasema innama, hakika si vinginevyo, yakhsha Allah, anaweza kumwogopa Mwenyezi Mungu, min ibadihi lulamau, katika waja wake waliosoma sana katika fani ambayo mtu kazama kabobea pahala, basi anaweza kumjua Mwenyezi Mungu zaidi ya pahala hapo. Basi viumbe wa Mwenyezi Mungu vimewekwa alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nani hao? Nafikiri hao ni katika ulul albabi, watu wenye akili za kuzingatia. Nani alladhina yadhkuruna Allaha? Hao ni wenye kumkumbuka Mwenyezi Mungu, qiyaman, wakiwa wima wamesimama, wa qu'udan, na wakiwa wamekaa kitako daima. Wao Mwenyezi Mungu amtakilini sana kwa viumbe vya Mwenyezi Mungu, miangalia wa ala junubihim, tena hata kama wametumia mbavu zao kuzilalia, Mwenyezi Mungu kabisa hausahauliki, hasauliki. Jingine wayatafakkaruna, na wanapofikiria sasa, fi khalqi samawati wal ardhi, katika umbwaji wa mbingu na ardhi, moja kwa moja hapa wanapata jawabu, rabbana, mola wetu, ma khalaqta hadha batilan, hukuumba yote haya kwa ajili ya mchezo, hukucheza hapa. Subhanaka, umetakasika, tunakutakasa na sifa ya kucheza. Faqina adhab an-nari, basi sisi tukingi na adhabu ya moto. Hii ndio maana yake jambo la kuumba Mwenyezi Mungu, viumbe vyake liko vikupeleke katika kufikiria, kila kitu kifikirie. Unakula tunda, basi unduru ila thamarihi idha athmara, angalieni matunda tangu kupea kwake. Wayanaihi, na kuiva kwake, angalia pooza imetoka, inaukafa itafuniki kakatona lote lile, hali ikitunda kunda kabisa, ndo kwanza naanzaanza, lakini angalia linavyochuchuka likapea, kwanza napata umbo, halafu baadaye inabadilika rangi. Yako matunda rangi yake manjano, ndo sasa tayari kuliwa. Yako mengine mekundu, yako mengine yanabaki katika kijani vile vile, lakini hapa sasa ladha yake ishabadilika. Kama ni embe, utaambiwa embe hii kabila yake ni mbichi tamu, japokuwa ni mbichi lakini tamu mno, hakuna ukali, sio embe ya mchuzi, sio hamari, nyingine kabisa hii, japokuwa mbichi lakini tamu. Akadha unduru, angalieni kwa mtazamo wa ndani kabisa, ila thamarihi, katika matunda yake, mazao, idha athmara, wakati anapoanza kupea, wayanaihi, na kuiva kwake, angalieni Mwenyezi Mungu, utamwona pale. Nani kenda kati ya sukari kwa kiwango kile, hali ya kuwa lilipoanza tunda kuchomoza halitafuniki, bichanga kali alimo, lakini leo limebadilika, kwanza limeingia sukari, halafu lina rangi. Nani kenda kati ya rangi, halafu lina harufu maalum, ile harufu yake ikikupulizia kupuani, basi unaanza kupata ladha peke yake kabla hujaonja tunda lenyewe. Ilikuwa viumbe binadamu, hususan Waislamu, kwa viumbe kama farasi, ilikuwa Mwenyezi Mungu ajulikane zaidi, lakini leo wapi, watu wanafutana kwenye gamble, kamari, na Waarabu hawana akili kwa farasi. Mbali ya futuboli, kuna watu wamezama kwenye farasi bwana. Bwana farasi wanapoteza sana kabisa, hawana akili kabisa, hawana akili kabisa. Ilikuwa viumbe vile wavitume katika jimu, huku kafiri, huku Marekani anawamaliza, wamo katika kucheza kamari na farasi. Laiti kama wangesimama wakaingia kwenye fieldi, huku wakiwa wanajua na farasi vipi anavyoingia. Marekani hana fieldi, labda apige kijoga joga jagangani huko, labda atumie kurembea masafa ya mbali, aangamize aliyo mtoto mchanga, aliyo mwanamke aliyena, lakini kwenye fieldi hana. Waislamu wanazo fieldi, tena na hodari mno wa kutumia farasi, hodari mno, lakini matokeo yake ni kwamba cha kamari badili ya kuja kupeka kwa Mwenyezi Mungu zaidi ni kwamba shetani kawatoa kwa Mwenyezi Mungu, amapeleka kuliko kusikojulikana. Mamilioni wanaotumia huwezi kuamini ukihadithiwa, lakini pengine atakujia mtu hapa mjanja anaojua kutumia. Mjanja anasema mimi nategemea kwa Waarabu, na maana kwa Waarabu hawana akili bwana. Akwambia vipi? Waarabu hawana akili bwana, mimi nawachezesha kamari kwa farasi. Basi msije mkaona timu mimi naendesha hapa ni kwamba mambo yangu yameharibika sasa hivi. Kwa muda mrefu sasa hivi Waarabu hawacheza kamari bado, pato lake ni kwamba Waarabu wanacheza kamari kwa farasi, huku yeye kama kuna timu, kama kuna mchezaji, atauzwa kwa vyovyote, atamnunua na vilabu vyote vingine vitakufa, vitakuwa vyake peke yake, kwa sababu kuna kamari duniani huko, na yeye ndo anojua wa farasi mzuri anapatikana hivi na hivi, yeye ndo anaoshindisha mbali, anaotumia majogoo mbali, anatumia hivi na hivi, lakini farasi anatumika kwa idadi kubwa zaidi ya Waarabu. Yushghiluhumul Arab, farasi anawashughulisha mno Waarabu. Adhana al-Arabi, fikra za Waarabu zimepotea sana katika farasi. Mwenyezi Mungu hapa namliamini farasi. Nini maana yake? Ni kwamba tokeni mliko, njoni katika kumtambua Mwenyezi Mungu zaidi. Mwenyezi Mungu ameumba kiumbe hicho kwa ajili yenu binadamu, kwa faida yenu binafsi. Dini ya Mwenyezi Mungu inaweza kusimama kwa kiumbe hicho kukitumia vizuri. Wala adiyati dhabha, naapa basi kwa farasi wanaokwenda mbio, huku akihema na kutoa sauti ya mlio wa kutia jazba. Falmuriati, basi na hutoa moto farasi hao, kadhan, kwa kupiga chini kwa to zao. Falmuriati, basi farasi anabadilika, anakuwa ni mwenye nguvu ya kushambulia. Subhan, wakati wa asubuhi na wakati anakwenda katika mashambulizi. Faatharna, hutimua bihi, kwa mshambulio huo. Nakaan, vumbi. Fawasatna, na wakapenya katikati. Bihi, kwa mshambulio huo. Nakaan, fawasatna bihi jamaan, na wakapenya katikati kwa mshambulio huo jamaan, katika kundi la maadui makafiri. Haogopi kitu yeye mwenyewe aliyokuja farasi, anaogopa lakini farasi kabisa haogopi. Jawabu ya kiapo hichi, innal insana, hakika ya mwanadamu, lirabbihi lakanuru, kwa mola, mola wake ni mwizi wa fadhila. Mola wake kampa uwezo, kampa nini, na badili yake katumia kwa kitu gani? Mwizi wa fadhila. Innal insana lirabbihi lakanurun, hili ndilo ambalo khaslatun dhamima, jambo lenye kusikitisha baya mno lenye kutokanwa katika Uislamu. Basi aliposema yule bwana, kama mtu je, nguo yake anapenda kuwa ni nzuri, wakati Mtume aliposema hatoingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu mtu ambaye ana mithqala dharratin min kibrin, ana chembe ndogo ya dhara ya kibri. Basi akauliza, lakini mtu anapenda, yuhibbu an yakuna thawbahu hasana, mtu anapenda nguo yake iwe nzuri lakini maridadi sana. Wa na'alahu hasanatan, na kiatu chake vile vile kiwe safi kabisa, kapiga polish na ngara. Qala, Mtume akamjibu, la, huko siko niliko. Penda vizuri, hujakatazwa, lakini vikupeleke kwa Mwenyezi Mungu zaidi. Inna Allah jamilun, Mwenyezi Mungu naye vile vile mzuri. Na Mwenyezi Mungu kwa ni mzuri, yuhibbul jamala, anapenda kila kitu kwa kizuri. Al-kibru, maana ya kibri, Mtume akamwambia, batarul haqi, ni kuifanyia jeuri haki. Wa ghamtu nas, na kudharau watu. Si lolote, si chochote, kwa kuwa msikitu hana kitu. Ama hicho kibri nyiki wapo. Tena viumbe hivi hata kama watakuwa ni wanyama, kule kumdharau mnyama tu vile vile ni katika kibri. Nabii Isa kapita katika safari yake, ana wafuasi wake, wanafunzi wake, akatokezea kwenye pahala ambapo mbwa kafa. Mbwa kafa, mmoja katika wanafunzi wake akawa kaziba pua, anasikia mzoga na akalaani, uvundo gani huu? Nabii Isa alikamudhilile, akamwambia, kwa hakika mimi ninavutika zaidi kumwona kiumbe Mwenyezi Mungu vile alivyo, ni mzuri mno pale alipo, kaumbwa na mwenye kujua kuumba. Hata kama ni maiti ya mnyama, Mtume wa Mungu alikuwa bado hadhalilishi, halaani, anabakisha bado kwamba ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu, ana nafasi ya kumjua Mwenyezi Mungu kwa kiumbe kile. Laiti viumbe wa Mwenyezi Mungu wangetumia kumjua Mungu kuangalia viumbe wenzi wao, kwa kuangalia viumbe wenzi wao. Kwa hivyo Mtume akamwambia, Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda kilicho kizuri, sio kwamba mtu akawa maridadi akawa na kibri, la. Lakini kama atakuwa maridadi, ikiwa ana sifa ya kudharau watu katika maridadi wake, ama hapo ataingia katika milango ya kibri na jeuri. Lakini ule maridadi wenyewe unampelekea kwa huruma ya watu wanaoishi maisha duni, anakaa vipi pale kama hapa, huyu uchafu kama huu, manzi kama hawa, na hivi na hivi, akaona awapatie na Mwenyezi Mungu vile vile maisha aliyokuwa bora, awapatie usafi, awafundishe faida gani mtu kuwa safi mpaka maji yao ya kunywa. Kama hapa sasa imekuwa viumbe vya Mwenyezi Mungu vimempeleka mtu kumjua Mwenyezi Mungu zaidi. Kibri kiko nyingine kabisa. Insha Allah Taala, bado tutaendelea na sura hii, tafsiri yake Al-Adiyat. Leo tafikia hapa kwanza, lakini nakumbusha tena kwamba kesho siku ya Jumatano darasa